اگر چھوٹے بچے کس کے نہیں ہیں بابا جان میرے ہے نا, ایک ماں کے لیے آئے ہوئے نا تو چھوٹے بچے تو کہیں پلی رہے ہوں گے. اگر لیڈیز بھی ساتھ ہے تو ساتھ انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں. اعتکاف میں نہیں ہے, آج مدنی مذاکرہ سننے آئے ہیں. اللہ اللہ, اچھا اچھا, کہاں سے آئے ہیں؟ باب المدینہ کراچی. تو ایسا کریں کہ پورا رمضان یہ مدنی مذاکروں میں آتے رہیں. الحمدللہ یہ کر دیں, اور اب چاند رات کو تین دن بھلے قافلے میں سفر. الحمدللہ انشاءاللہ مضبوط. اچھا ولیمے پر کوئی چارج بھی لیتے ہیں آج کل؟ وہ جمع کرواتے ہوں گے نیوتا وغیرہ جو شادیوں کا. تو یہ عرف ہوتا ہے خاندانی کہ یہ ولیمے کا چارج نہیں ہوتا, اس کو چارج کا نام نہیں دیتے. یہ تحفے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اور یہ بھی ادھار ہوتا ہے. جس نے دیا جب اس کے ولیمہ ہوگا تو یہ وصول کر لے گا, یہی ہے نا, وہ بھی دے گا سامنے شرن. تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہوتا ہے اس طرح کے رواج. تو شریعت سے ٹکراتے جو رواج ہو نا, جو رواج شریعت سے ٹکراتے ہوں وہ ناجائز ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی العبی. اچھا آج ایک سوال کرنا ہے مجھے, 70 سال سے اوپر کی عمر کے معتکفین, 70 سال یا اس سے اوپر. بپا اگر 70 سال سے اوپر والے بنگلہ دیش میں ہوں یا پنجاب کی اوبی بہن وغیرہ میں ہوں تو ان کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے. لیکن بنگلہ دیش میں تو نہیں لگ رہے بابا 70 سال سے اوپر والے, انفرادی کوشش نہیں کی ہوگی نا. بزرگوں کو کون بیچاروں کو پوچھتا ہے؟ عالمی مدنی مرکز میں ڈھیر ڈھیر سارے ہوتے. اصل میں بھی برادری سیم ہے نا بپا. بنگلہ دیش میں بھی ایک بزرگ تو ہے, اب عمر 70 سال ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے. یہ ایک ہے ماشاء اللہ ڈاکا, آپ دوسرے بھی ہیں ماشاء اللہ, بھالو اچھے ماشاء اللہ. تو چلیے جمع ہو تو پھر پوچھوں, جب تک ایک سوال چلا لیتے ہیں. 70 سال والے جو ہمارے بزرگ اس ٹائم آئی ہیں وہ یہاں آگے آ جائیں. 70 یا اس سے اوپر. 70 یا اس سے اوپر بابا اوبی وین کی طرف سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے کم والے یہاں رش نہ کیجیے گا. نہیں کوئی بھی نہ, اس سے کم والے ان کی چیکنگ کرو گے کون ہے بھی کہ نہیں 70 سال کے. بابا ایک اور کھڑے, یہ اوبی وین یہ باب الاسلام میں. یہ جی جی یہ بزرگ بار باب الاسلام میں. بنگلہ دیش میں ایک اور بھی ہیں اس طرح بابا, وہاں پر بھی ہیں دیگر جگہوں پر ماشاء اللہ. ماہ رمضان, ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں, بتائیے کون کون سے. حاضرین بھی بیچارے باب الاسلام کے اندر بھی اس وقت یہ جمع ہے, اور یہاں پر بھی ہمارے پاس آواز کا اہتمام ہے. بنگلہ دیش میں بھی ہے, وہاں پر بھی جمع ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جمع ہے, ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی جمع ہو جائے. تو یہ مٹھی تو 4 کھڑے ہوئے تھے جو 70 یا اس سے اوپر کے ہوں گے جی. باقی بھی ہیں بزرگ غالباً, عمر چھوٹی ہوگی. باپا باغ اتار میں بھی ایک ہیں. اچھا یہ ان میں کوئی جو جواب دینا چاہے پہلے ہمیں آپ بتا دیجئے کہ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کوئی, تو پھر اس کے مطابق ترکیب بنائی جائے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں تو آج امین فرما دیں گے. اپنا نام بھی بتائیے, عمر بھی بتائیے. بابا یہاں سے جو موجود ہیں یہ تو نہیں بتا سکیں گے. اچھا ہتھیار ڈال دیے جی, بنگلہ دیش میں ہے. مطالعہ نہیں کرتے اس کا مطلب, نہ یہ درسوں میں بیٹھتے ہوں گے. درس میں بیٹھتے ہوتے فیضان رمضان پڑھا ہوتا تو اس میں نام موجود ہے. تو اب کیا ہوگا, باہر والے بھی کہاں سے بتائیں گے. کوئی اور دینا چاہے تو بابا ان میں ہے کوئی جواب دینا 12 دن کے قافلے کی فیس کے ساتھ اگر کوئی دینا چاہے بابا حاجی علی آپ کے پاس ہے کوئی جواب دینے والے بزرگ باب الاسلام میں ہیں پنجاب میں ہیں اگر نہیں ہے تو پھر حاجی امین کو موقع دیں صاحب ہمیں موقع دیجیے ہم دوسری جگہ سے بھی کچھ کوشش کر لیں سب سے پہلے 12 دن کا جو قافلہ مدنی فیس کے ساتھ آنا چاہے 12 دن کے قافلے کی فیس کے ساتھ مفت بھی نہیں ہے چند وہ ہارڈ سوال دی ہوئے یار سوال ہارڈ ہے 70 سال سے عمر والوں کے لیے آسان ہونا چاہیے اب وہ دیکھ لیا ہوگا کوئی آلے سے 3 دن ڈھونڈ لیا ہوگا بابا 3 دن مدنی قافلے کی نیت پیش کر رہے ہیں جواب دینا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا انشاءاللہ شوال میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا ماہ رمضان کے جو 4 نام ہیں ماہ رمضان ماہ مواسات ماہ وسعت رزق مجھے 3 ہی یاد ہے چوتھا بھول گیا ہوں اس کی سزا 12 دن ہونی چاہیے بابا مدنی سزا 12 دن کا مدنی کورس نہیں ماشاء اللہ یہ طالب علم ہے یا مدنی یہ کیا ہی ہے انداز بتاتا ہے کہ پاپا جاکوٹ سے آپ کی حدود میں ماہ رمضان کے مکمل اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں ٹیچر ہوں گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہاں یہی انداز بتاتا ہے کہ کوئی مطلب ماشاء اللہ اب تو اب یہ کہ زلفے اور امامے کے ساتھ جب وہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو ایک نام کی کمی ہے وہ کوئی پوری کر دے یا چاروں یہ اسلام بھائی چوتھا بتا رہے ہیں لیکن ساتھ میں فیس بھی نہیں چاروں ساتھ ہی بتائیں نا تو چاروں ساتھ یاد بپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دن کے قافلے کی نیت کی ہے کدے عید سے چاند رات میں انشاءاللہ اور اس کا جو چوتھا نام ہے ماہ رمضان کا وہ ہے ماہ غفران ماہ رمضان ماہ غفران ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق ویسے وہ ماہ غفران کہتے تو ماہ سیام بھی کہتے ہیں لیکن یہ سوال بہرحال یہ کہ رمضان المبارک کے 4 نام کون سے ہیں اس میں 4 نام جو میرے پاس لکھے میں یہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ حدیث پاک میں اس کے باقاعدہ وہ 4 نام آئے ہیں سوال میں کچھ یوں تو جواب ان کا درست ہے میں غفران تو بولتے ہیں پاپا انہوں نے بھی 3 نام بتائے بھلے اس میں میں غفران بھی 3 والا تو گیا وہ پورے نہیں بتا سکا لیکن بقیہ نام 1 کا اضافہ جو کیا نا وہ تو درست مانا جائے گا نا اس کا کیونکہ بھلے میرے پاس جو بھی لکھا ہے پاپا یہ کچھ اور نام بتا رہے ہیں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چوتھا نام ماہ صبر جواب درست ہے ان کو تحفہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اب 3 والے کو بھی مایوس نہ کریں اب ماہ غفران والے کو بھی دے دیں کیونکہ ماہ غفران نام تو ہے ماہ غفران ماہ تراویح ماہ تلاوت قرآن ماہ نزول قرآن وہ حدیث پاک میں جو ہے نا کہ ماہ صبر ماہ مواسات ماہ وسعت رزق ماہ رمضان یہ 4 نام ایک طویل حدیث میں ہے نا یہ 4 نام آئے ہیں ان 3 اسلامی بھائیوں کو تحفہ پیش کیا جی جی کچھ آسان اس سے شاید یہ سوال ہو لیکن بزرگوں کو پتہ نہیں آسان لگے گا کہ نہیں وہ کون تھے جنہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے بھر کی مدت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا نام بتائیے ہمارے ایک بزرگ اس میں جواب دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجے میں کراچی سے ہوں ایک مہینے کے اعتکاف میں آیا ہوں. اچھے ہر سال آتا ہوں, 6 سال ہو گئے ہیں. عمر شریف کتنی ہے؟ میرے 75 سال, 75. یہ چل رہا ہے فرق میں. آپ کی دعا ہے جو صحت مند ہوں اور چل رہا ہوں. آپ بزرگوں کی, آپ بزرگوں کی دعائیں میں. اے جوانوں, چیں بول جاتے ہو, گرمی ہے, گرمی ہے, کیا گرمی ہے؟ یہ بزرگ کو دیکھو کہ 6 سال سے یہاں اعتکاف کر رہے ہیں, تو کچھ ملتا ہوگا تو ہے نا. میرے پاس کارڈ موجود ہے. کیا شان ہے آپ کی؟ آپ کے کارڈ میرے پاس موجود ہے. ماشاء اللہ. اعتکاف کے لیکن نہیں, واقعی ہے نا کہ جو جوان بھاگنے کی سوچتا ہے وہ اب رک جائے یار ان کو دیکھ کر. بلکہ اس کا تخت لانے میں آصف نام تھا, تو آصف نام تھا. جواب درست ہے. اللہ. آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر تھے اور ولی تھے, اور ان کی کرامت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. اور جو کرامت کے بارے میں وسوسے ظاہر کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے, تو مسلمان یہ نہ سوچے کیسے ہوتا ہے. کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو وہ عادتاً محال ہوتی ہے, کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کا وہ آیتیں, قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون جو ہے وہ میرے پاس ان کا تخت لے کر آئے گا, تو اولاً تو عفریت نے, جن نے کہا کہ میں جو ہے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یہاں پر لے آؤں گا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کہا, ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ کہ جن کے پاس علم تھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی, بس جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو وہ تخت آپ کے پاس موجود تھا, تو یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنا کمال نہیں کہا, رب کا فضل. ہم تو اپنا کمال بازو کا سمجھ بیٹھتے گئے میں نے کیا, رب کا فضل. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تخت بھی بہت بڑا تھا, 30 گز لمبا اور 40 گز چوڑا ہے نا, پلک جھپکنے میں بہت دور تھا. تو وہ کس طرح بارہ لیے کہ اٹھانے میں بھی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں, بس وہ انہوں نے چاہا سمجھو اللہ کے کرم سے اور وہ ہو گیا, موجود ہو گیا اللہ کی رحمت. تو کرامت اسی کو بولتے ہیں جو عادتاً محال ہوتی ہے, عادتاً ممکن نہیں ہوتی. بابا یہ تو کھڑے ہو گئے بنگلہ دیش والے, ان کو تحائف نہیں دیا. بابا بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ یہ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں. بابا بنگلہ دیش میں جو ہے یہ بزرگ کو, بڑی عمر والے کو مربی کہتے ہیں, مربی, اور خوش ہوتے ہی کہنے سے. مربی الحمدللہ اس وقت ڈھاکہ فیضان مدینہ میں یہ بڑی عمر کے یہ مربی بزرگ اسلامی بھائی جو ہیں یہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں موجود ہیں. ماشاء اللہ. بابا کو آسان سا سوال بنگلہ دیش والوں کے لیے ہو جائے. حاجی علی آپ توفہ آسان سا, چلیے جنتوں کی تعداد بتا دیجیے. یہ بزرگوں میں سے ہیں جنتوں کی تعداد. آج جنت. جواب درست ہے. چلو سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے یہ بتائیے ان 8 میں. ہمارے یہاں کے بزرگ بنگلہ دیش والوں کو جی ان کے بکول مربی. جواب درست ہے, جنت الفردوس. جنت الفردوس.